αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλίση σε ευτυχής. Δυνάμει ολοκληρωμένους. Και εκεί άρχισε η διαπραγμάτευση. Υπάρχουν ευτυχείς που το έχουν εξασφαλίσει και τέρμα και αν ισχυριζόνται ότι το έχουν εξασφαλίσει είναι πραγματικά ευτυχείς. Ψάξε γρήγορα να βρεις κάποιους από αυτούς. Στείλ τους μήνυμα να τους πετύχουμε, μπας και προκύψει απάντηση πιστική. Γιατί εγώ δεν πιστεύω πως κανείς μπορεί να ισχυριστεί πως κέρδισε την ευτυχία, είπες. Και δεν στο χάλασα. Παρόλο που εδώ και καιρό, και ενώ όλα μοιάζουν μετέωρα και συχνά επικίνδυνα, νιώθω ευτυχής. Δηλαδή, κάπως επαρκής και ικανός να επανορθώνω τα βουλιάγματα και τις υπονομευτικές αμφιβολίες με συνοπτικές διαδικασίες. Like a sickly green moonlight on a pale white day's decay. I try to wipe you from my memory, but your face won't fade away. Αυτοί οι έρωτες είναι που ζητάνε το μεγαλύτερο μέρος στην ευτυχία. Another boy kissed me today. I laughed in his mouth. It's not funny that I'm not kissing you. I'm not laughing because we fell through. It's the stories they told us when we were younger about life and love. How our happiness lies in the hands of another who'd fly in on the wings of a dove. 'Cause that's the way the fairy tale goes. Boy meets girl and they wed with roses. And that's not the way it seems to be. And I'm pissed that they lied to me. 'Cause boy meets boy and boy runs away. Or girl meets girl and she's afraid to stay. We end up home alone watching court TV. Not living ever after happily. Όσα μας είπανε είναι η ευτυχία που ψάχνουμε ή εκείνη που εμείς χρειαζόμαστε. Prince Charming, on to the next princess. When he's bored with the last, he's the hero of every story. He's got his chapter in every girl's book. He walks away with all the honor and glory. But I wonder what else he took. Κι εγώ αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που εξασφαλίζει ευτυχία και πώς τη διεκδικείς, αφού πρώτα την εντοπίσεις που βρίσκεται και πώς διεξάγεται. Συνήθως πιστεύουμε πως είναι ο έρωτας που φέρνει την ευτυχία και πολύ νωρίς, όλο και πιο νωρίς, αρχίζουμε να ψάχνουμε την αγάπη και να απορρίπτουμε τους ακατάλληλους. Η Αλίνα, 6 ετών, ζήτησε από τον Ηλάη, ίσως λίγο μικρότερο, να χωρίσουν, γιατί αναφώνησε στη γιαγιά της «I want a free life». Ευτυχώς, θέλει μια ελεύθερη ζωή. I know now, it was he I was waiting for. I kept my youth for him. He sent me his younger self. Another man who has come. No, Erica, he carries his father's destiny with him, and he knows it, he knows it. Τι ξέρει? Ξέρει πως επειδή εξαρτάς από τον έρωτα, θα τον έχεις ανάγκη, θα της πει η Έρικα της Βανέσας, του Σάμιουελ Μπέρμπερ. Και τα τωρινά νέα από μια καταμπερδεμένη Βρετανία είναι η καθαρή και άμεση τοποθέτηση της Αλίνας, που δίνει προτεραιότητα στο αγαθό της ελευθερίας, πιστεύοντας πως είναι βασικό συστατικό της ευτυχίας. Επίκτητος. Αν κάποιος επέτρεπε στον πρώτο τυχόντα να έχει εξουσία πάνω στο σώμα σου, θα αγανακτούσες. Για το ότι όμως επιτρέπεις εσύ στον πρώτο τυχόντα να εξουσιάζει την ψυχική σου διάθεση, έτσι ώστε αν κάποιος ευρύσει, αυτή αμέσως να ταράζεται και να αναστατώνεται. Αυτό δεν σε κάνει να ντρέπεσαι? Grey skies are gonna clear up, put on a happy face, brush off those clouds and cheer up, you got it, put on a happy face, and take off that gloomy mask of tragedy, yeah, it's not your style, no, it's not your style, you look so good that you'll be glad you decided to smile, darling. Pick out a pleasant outlook. Okay. Stick out that noble chin. You know how to tell them. Wipe off that full of doubt look. Slap on a happy grin. And spread sunshine all over the place. Το ευτυχισμένο και αυθαρτό όν ούτε έχει αυτό το ίδιο ενοχλήματα, ούτε και προξενεί σε άλλον. Έτσι, ούτε οργίζεται με κανέναν, ούτε χαρίζεται πουθενά. Όλα αυτά ταιριάζουν σε όν αδύναμο, γράφει ο Επίκουρος. Off the clouds and cheer up, cheer up, put on a happy face, yeah, mama, lift. And if you're feeling cross and vicarish, don't sit and whine, just think about banana splits and licorice, you'll feel fine. We knew a girl so gloomy, she'd never laugh or sing. I knew that girl. She never listened to me. Now she's a mean old thing. She's mean. So spread sunshine all over the place. Space. Just put on a happy face. Put on a happy face. Δεν είναι δυνατόν να ζει κανείς χαρούμενα αν η ζωή του δεν έχει γνώση, ομορφιά και δικαιοσύνη. Και ούτε πάλι είναι δυνατόν να έχει η ζωή του γνώση, ομορφιά και δικαιοσύνη, αν δεν έχει και χαρά. Όποιος δεν τα διαθέτει αυτά, δεν μπορεί να ζει ευτυχισμένα, γράφει ο Επίκουρος, προλαβαίνοντας τις αντιρρήσεις του Νίτσε, που, ευτυχώς, θα δώσει και μια βελτιωμένη εκδοχή στο τι θα πει ευτυχία. Φοβάμαι ότι τα ζώα βλέπουν τον άνθρωπο ως ένα όν όμοιο με αυτά, το οποίο όμως έχει χάσει κατά ένα εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο τον υγιή νου του ζώου. Τον βλέπουν σαν το τρελό ζώο, το ζώο που γελάει, το ζώο που κλαίει, το δυστυχισμένο ζώο. Και αναρωτήθηκες αν γι' αυτό όσοι έχουν στενούς φίλους τα ζώα μοιάζουν πιο ευτυχισμένοι. Στη Ρόδουσα χαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία, που είχε στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φράουλα και έβγαζε βόλτα μες στη Ρόζα Ανατολή. Το γουρουνάκι της το τρίαντα φίλι και σύννεφο από ροζ που είναι φλαμίνος της κελαϊδούσανε Ρόζα Ροζαλή. Αχ Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Πόσα φιλιά περιέχει και απαιτεί η ευτυχία άραγε. Στη Ρόδουσα χαρένια παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ροζαλία και λένε πως την άνοιξη σαρόδινη ανάμνηση περνάει πέρα με στη Ρόζα Ανατολή. του γουρνάκι και στο τρίαντα φιλί και κάποια ρόζο πάλι η λατέρνα. Ακόμα παίζει το ρόζα ροδαλί. Αχ, ρόζα, ρόζα, ροζαλία. Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει με όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, ρόζα, ρόζα, ροζαλία. Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει με όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, ρόζα, ρόζα, ροζαλία. Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει με όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, ρόζα, ρόζα, ροζαλία. Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει με όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Πάντως η υπόσχεση του πρώτου φιλιού σίγουρα φέρνει την ευτυχία ως προοπτική, σκέφτηκε η γιαγιά της Αλίνας. Αυτό το παιδί ζητούσε από μικρό να βλέπει ερωτικές ταινίες και δεν φοβόταν το δύσκολο. Όταν βρέθηκε στο Globe Theater και είδε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, ψιθύρισε: «Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο όμορφο, γιατί είναι λυπητέρο». Η απενοχοποίηση της θλίψης είναι βασικό βήμα για την ευτυχία. Πώς γίνεται αυτό? Με την απενοχοποίηση της ίδιας σου της ζωής, γράφει ο Επίκτητος, που γεννήθηκε δούλος και βρέθηκε νωρίς στη Ρώμη δούλος του Επαφρόδητου, ευνοούμενου του Νέρονα. Χολός, εξαιτίας της βάναυσης συμπεριφοράς του αφεντικού του, κατέφυγε στον Όμηρο, στους τραγικούς, στον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα και τον Σοκράτη. Κι ίσως τα μαθήματα φιλοσοφίας που άρχισε να δίνει τον έκαναν απελεύθερο. Όμως το 94 μετά Χριστόν αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη όταν επί Δομητιανού εξορίστηκαν με συγκλητικό δόγμα όλοι οι φιλόσοφοι και οι αστρολόγοι από τη Ρώμη. Ο Επίκτητος κατέφυγε στην Οικόπολη της Ηπείρου, ίδρυσε φιλοσοφική σχολή και ενώ δεν έγραψε τίποτα, κυρίως ο Αριανός αποτύπωσε και διέσωσε τη διδασκαλία του. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του βρίσκεται ο άνθρωπος και το βασικό ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει να κατακτήσει μόνιμη ευτυχία και αδιατάρακτη εσωτερική γαλήνη. Ο Επίκτητος ήταν σκλάβος, σημειώνει ο Νίτσε. Ο ιδανικός του άνθρωπος δεν έχει κοινωνική τάξη και είναι δυνατόν να τον συναντήσουμε σε οποιαδήποτε τάξη. Πρωτίστως όμως πρέπει να τον αναζητήσουμε στα βαθύτερα, τα χαμηλότερα στρώματα. Είναι ο ήρεμος ο αυτάρκης μέσα σε μια καθολική σκλαβιά. Αυτός που προς τα έξω αμήνεται διαρκώς και ζει σε μια κατάσταση υπέρτατης γενναιότητας. Από το χριστιανό διαφέρει κυρίως ως προς το ότι ο χριστιανός ή ελπίζοντας έχει την παρηγοριά του σε ένα άρρητο κάλος. Δέχεται τα δώρα και προσδοκά το ύψιστο αγαθό, την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Ενώ ο Επίκτητος δεν ελπίζει τίποτε και δεν περιμένει από κανένα να του χαρίσει το απόλυτο αγαθό. Το κατέχει. Το κρατάει θαρετά στα χέρια του και είναι έτοιμος να συγκρουστεί με όλο τον κόσμο αν θελήσουν να του το πάρουν. Ευτυχισμένος άνθρωπος ωραία η εκλογή του. Ευτυχισμένος άνθρωπος ωραία η εκλογή του. Στην αγορά ξαλύγεται κι όλα κυκλοφορούνε. Στην αγορά ξαλύγεται κι όλα κυκλοφορούνε. Και κυρίζουν κύριο κύριο συσταρκές μωρέ. Μη φαμιλήσει την Ελλάδα. το κρόξιμο ενός κόρακα είναι δυσίωνο, δεν πρέπει η εξωτερική εντύπωση να σε αναστατώνει. Να ξεκαθαρίσεις αμέσως τα πράγματα μέσα σου και να πεις ότι κανένα από αυτά τα προμηνύματα δεν αφορά εμένα, αλλά το κορμάκι μου, την περιουσιούλα μου, την υπολειψούλα μου ή τα παιδιά και τη γυναίκα μου. Για μένα όλα τα σημάδια του είναι ευίωνα αρκεί να το θέλω εγώ. Γιατί όπως και αν έλθουν, είναι στο χέρι μου να αντλήσω όφελος από αυτά. Πάλι μπερδεύεσαι. Είναι ο έρωτας που το κάνει, πρόσεχε. Ευτυχία είναι καταρχήν να καταλαβαίνεις τι νιώθεις. Τρύπωσε η λέξη προδοσία για να υπονομεύσει τη διεκδίκηση της ευτυχίας ή για να την υποστηρίξει. Καιρό τώρα ψάχνω τον τρόπο να μη θυμώνω με τις μικρές και τις μεγάλες προδοσίες. Να βρίσκω τους λόγους για τους οποίους κάποιοι τις διαλέγουν. Κυρίως μέσα από τις δικαιολογίες που επιστρατεύουν για να τις διαπράξουν. Και πιο πολύ παλεύω να γλιτώνω από την τοξικότητα τέτοιων συμπεριφορών όταν μου απευθύνονται. Είναι δύσκολο να συγκρατήσει κανείς το θυμό και την πίκρα που συνήθως διαρκούν πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί ο ανθρώπινος νους, λένε οι επιστήμονες, δυσκολεύεται πιο πολύ να ξεχάσει παρά να θυμηθεί. Διαφωνώ συχνά με τον επίκτητο. Καμιά φορά το θυμώνω κιόλας, γιατί μου φαίνεται πως μου προτείνει μια ζωή ασφάλειας. Εκείνη το ασφαλούς αποστασιοποιημένου. Κάτι που πολεμάω σφόδρα και όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο πολύ. Αφενός, γιατί τίποτα από όσα θαυμάζω δεν κερδίθηκε με την αποχή και την απόσταση, αλλά αντίθετα με τη μάχη. Και γιατί με τρομάζει η ακηδεία, την οποία χρόνια τώρα νιώθω γύρω μου, να επιδεινώνει τις κρίσεις και να τις κάνει να διαρκούν και να μην τελειώνουν. Ενώ συγχρόνως αφήνει να αναπτύσσονται λάθρα, φασίζουσες συμπεριφορές που επικίνδυνα παίρνουν το προσωπείο του νόμιμου και του αποδεκτού. Η μικρή Αλίνα, μιλώντας για ελευθερία, αυτή που μπορεί να νιώσει απλά και εύκολα ένα παιδί, παρόλο που σε αυτές τις ηλικίες είμαστε παγιδευμένοι, εξαρτημένοι από τα προστατευτικά γονεϊκά πρότυπα, μου δώσε τη λύση. Ό,τι φοβάμαι, ό,τι μας ταλαιπωρεί, είναι συνήθως, ή μάλλον πάντα, αυτό που μας στερεί την ελευθερία. Όσα με ενοχλούν παραπάνω, μπορεί εύκολα να τα εντοπίσει κανείς στη ζωή του, όταν νιώθει ότι του στερούν την ελευθερία του, και όσα του λείπουν και ψάχνει κανείς, δεν θα του εξασφαλίσουν ποτέ την ευτυχία όσο του στερούν την ελευθερία του. Και εκεί μπορεί να μου απάντησε κέρια ο επίκτητος, λέγοντας πως δεν διεκδικεί την ασφάλεια της αποχής και της απόστασης, αλλά την ουσιαστική ελευθερία, αυτή που φέρνει πιο κοντά στην ευτυχία. Γράφει: «Κυρίαρχος του άλλου είναι όποιος εξουσιάζει όσα θέλει ή όσα δεν θέλει ο άλλος. Και αυτός ο άλλος είναι όποιος δηλαδή έχει την εξουσία να του τα παρέχει ή αντίστοιχα να τον γλιτώνει από αυτά. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι ελεύθερος δεν πρέπει να επιθυμεί ούτε να αποφεύγει κάτι από όσα είναι στην εξουσία άλλων. Ιδαλλιώς θα είναι κατά ανάγκη υπόδουλος τους άλλους». Quel dì tremante vissi di ignoto amor, di quell'amor che palpito dell'universo, l'universo intero. Misterioso, misterioso altero, croce, croce delizia, croce delizia, delizia al cor. Ah, se c'è vero, facetemi, solo mi sto, του ξεφεύγεις του έρωτα όσο ψάχνεις την ευτυχία. Αλλά και εκεί βοηθάει ο επίκτητος που πόνεσε και έμαθε νωρίς. Η Αλίνα άραγε θα ξαναγαπήσει το μικρό Ηλάη που τον χώρισε γιατί ένιωσε πως στη Δευτέρα Δημοτικού τη στερούσε την ελευθερία. Ή θα τον ξεχάσει μέχρι να βρει άλλη αγάπη πιο δύσκολη. Η ευτυχία κρύβεται στα δύσκολα. Και ναι, πως γίνεται να τη δει κανείς ενώ πονάει. It seems like happiness is just a thing called joy. He's got a smile that makes the lilac wanna grow. He's got a way that makes the angel heave a sigh when they know little Joe's passing by. Sometimes the cabin's gloomy and the table bare, but then he'll kiss me and it's Christmas everywhere. Troubles fly away and life is easy go. Does he love me good? That's all I need to know. Seems like happiness is just a thing called Joe. Τέτοια λόγια λες και τρέμω. Η ευτυχία έχει το όνομα του Τζο και κάθε μέρα γίνεται Χριστούγεννα. Sometimes the cabin's gloomy and the table bare, but then he'll kiss me and it's Christmas everywhere. Troubles fly away and life is easy go. Does he love me good? That's all I need to know. Seems like happiness is just a thing called Joe. Και τα δύο, και το όνομα του Τζο και τα Χριστούγεννα, πόσο εύκολα γίνονται επώδυνα. Ποιος δεν το έχει νιώσει? Βέβαια, όπως λέει ο επίκτητος, τα αραχές τους ανθρώπους δεν προξενούν τα πράγματα, αλλά οι ιδέες τους για τα πράγματα. Ο θάνατος φέρει πίν, διόλου δεν είναι κάτι φοβερό, γιατί τότε θα φαινόταν φοβερό και στο Σοκράτη. Αλλά η ιδέα που έχουμε για το θάνατο, ότι είναι κάτι φοβερό, αυτή είναι το φοβερό. Όταν λοιπόν συναντάμε εμπόδια, όταν κάτι μας αναστατώνει ή μας προξενεί θλίψη, ας μην ρίχνουμε ποτέ την ευθύνη σ' άλλον, αλλά στον εαυτό μας, δηλαδή στις ιδέες που εμείς έχουμε για τα πράγματα. Είναι γνώρισμα του απαίδευτου ανθρώπου να καταλογίζει ευθύνες σε άλλους για τα κακοπαθήματά του. Γνώρισμα του ανθρώπου που αρχίζει να μπαίνει στο δρόμο της διδαχής είναι να ρίχνει την ευθύνη στον εαυτό του. Του ανθρώπου με ολοκληρωμένη μόρφωση να μην ρίχνει ευθύνη ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό του. Λοιπόν, ναι, εγώ θα συνεχίσω να θυμώνω με τον επίκτητο, να υποψιάζομαι πως επειδή γεννήθηκε δούλος και έμεινε ανάπηρος από τη βία του αφεντικού του, έθαψε την οργή του και πολεμάει αργά και υπομονετικά να πάρει ό,τι θα μπορούσε να του δώσει ζωή, γιατί φοβάται να το διεκδικήσει άμεσα. Γιατί η διεκδίκηση φέρνει μάχες με απώλειες και με θύματα, και εκείνος δεν αντέχει άλλες. Άρα πόσο αξιόπιστες είναι οι διδαχές του. Ως δούλος όμως, μήπως εκτίμησε αληθινά όσο κανείς μας την ελευθερία. Θα συνεχίσω να κατακρίνω όσους διαλέγουν να ζουν σαν συνταξιούχοι, αποσυρμένοι από νωρίς. Όμως φοβάμαι πως συχνά θα καταφεύγω, ίσως πάντα, στον επίκτητο, γιατί εκείνος κατέχει το μυστικό που οδηγεί σε μια σταθερή και διαρκή ελευθερία. Κάτι που χρειάζονται προπετεί συμπεριφορές αντιδική μου. Αυτό που χρειάστηκε η Αλίνα και μου δείξε πως αυτό είναι που όλη μου τη ζωή διεκδικώ κι εγώ. Και είναι λάθος που δεν το εκτιμώ, γιατί όσο και να πονάει αυτή η ζωή, η Αλίνα μου έδειξε πως τελικά είναι ευτυχισμένη. Στη σημερινή κλίση σε ευτυχής, δυνάμει ολοκληρωμένους, στην Αλίνα και σε συμπαίκτες της, στείλαμε Short Bus, Jay Brannan, Erika, I'm So Happy, Samuel Berber, Giancarlo Menotti, Vanessa, Metropolitan Opera, Δημήτρης Μητρόπουλος, Ούτων A Happy Face, Tony Bennett και James Taylor, Ρόζα Ροζαλία, Λιλιπούπολη, Λένα Πλάτωνος, Μαριανίνα Κρυεζή, Σαβίνα Γιαννάτου, Joy of Love, Νίνο Ρότα από το Ουραγκάνο του Πιέρ Κλεμά, Ευτυχισμένος Άνθρωπος, Αχαρνής, Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Παπάζογλου, Σάκης Μπουλάς, Αλκινός Ιωαννίδης, Φόνς Μουζικάλης, Is This Happiness, Lana Del Rey από το Ultra Violence, Undi Felice, Verdi Traviata, Monica Kraus, Georg Tissi, Happiness is a thing called job, Eartha Kitt, Joy Luck Club, Massive Attack. Οι μεταφράσεις του Νίτσε, του Επίκουρου και του Επίκτητου ήταν του Νίμη Σκουταρόπουλου. Κλείσει στην Αλίνα και σε όσους κυνηγάνε την ευτυχία. Ανήμερα του Αγίου Ευτυχίου. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαπρόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγγιώλης. Το τρίτο πρόγραμμα.